Kıymetli dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu programımızın ikinci kısmındayız bugün itibariyle. Birinci kısımda özellikle Rab sıfatını, Alak suresinin o ilk ayetine geçen Rab sıfatını gene ikra hitabıyla, emriyle beraber paralel okumaya gayret ettik. Ardından da ellezî halaka'nın tercih edilmesinin derununda, zımnında neler barındıracağı hususunda beraberce efendim bir akıl yürütmede, bir tefekkürde hocamla beraber bulunduk. Şimdi ayet-i kerimenin ikinci kısmı var. Halakal insana min alak. Evet. Biz insanı değil mi alaktan yarattık. Hani düz ifadesiyle. Serbest bir çeviriyle. Serbest bir çeviriyle sevgili hocam. Burada siz tabii insanın yaratılışı konusunda izahlarda bulunacaksınız, atıflarda bulunacaksınız. Bu özellikle alak meselesi de benim müşkilimdir. Yani birçok yerde birçok anlamıyla karşılaşıyorsunuz. Evet. O konuda da bir efendim lütfederseniz sevinirim. Zihnimiz açılsın inşallah. Estağfurullah. Buyurun. Şimdi tam da birinci ayetle bağlantılı bu evet. İkinci ayet. Adeta işte kainat kitabının okunması, o kitabın düşünülmesi, tefekkür konusu edinilmesi anlamında bir emirdi vahyin ilk emri. Hı hı. Şimdi diyebiliriz ki ben vahye Kur'an okulu diyorum. Yani bu Kur'an bir okuldur okulu. Yani. Kur'an okulu. Kur'an okulunun ilk emri okumaktır. Okumanın ilk konusu da insan kitabını okumaktır. Hmm. İnsan kitabı okunacak. Çünkü Allah-u Teala yaratıcı Rab sıfatını ifadeden sonra insanoğluna ne biliyorsan oku diye serbest bırakmadı. Neyi okuması, nereden başlaması gerektiğini aslında ona öğretiyor. Öğretiyor. Peygamberimiz neyi düşünecek? Yaratan Rabbinin adını düşünecek de mesela bunu nerede düşünecek? Daha kestirme bir yol ona öğretildiği kanaatindeyim. İnsanın kendisinden başlarsa okuması, Allah'a ulaşması daha keskin, daha kestirme bir rota takibini getirir. Yani denge belli, gereksiz detaylara, yollara, yan yollara sapmadan evet, dost doğru. Doğrudan en kestirme bir şekilde Allah'a ulaşılacak bir yol öğretiyor onu Allah-u Teala. O da insanın Kur'an'da şöyle anlatım metotları var. Onu bir teknik olarak söyleyelim. Hani somuttan soyuta, hı hı, hı. Bazen soyuttan somuta, somuta da, olur. Da olabiliyor. Bilinenden bilinmeyene, evet, olur. Malumdan meçhule. Doğru olur. Bazen efendim yakından uzağa, bazen evet. Uzaktan yakına anlatım metotları olabilir. Tabii. Bazen parça anılarak bütün kastedilir. Bazen bütün anılarak parça kastedilir. Zikri cüz irade-i kül, evet. İradeyi cüz zikri kül denir filan. Böyle anlatım metotları var. Burada da bazen mesela çok küçük bir hadiseyi anlatırken, detay gibi gözüken bir anda arzın ve semanın yaratılışına geçiyor. Yani tabii. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe de fotoğraf olarak var. Geçişler var. İşte yakından uzağa, uzaktan yakına, somuttan soyuta, soyuttan somuta gibi böyle bir anda birkaç tanesinin kullanıldığı ifadeler de var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Şimdi bu yaratan Rabbin yarattığı şeylerde Rabbi düşünmek emir bu. İşte bu yaratan Rabbin yarattığı şey denince ilk okuma konunuz insan olsun. Eyvallah. İnsandan başlanacak. İnsan kendini tanırsa Rabbini tanıyacak diye bir tasavvufi dünyada tabii. Öyle bir öğreti vardır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Men arafa nefsehu fekad arafa rabbehu diye. Tabii çok çok içi dolu içerikli bir ifadedir o. Doğrudur. Doğru. Tabii hadis olması gerekmiyor ama kibar-ı kelam olarak son derece doğrudur. Halakal insane min alak. Okumamızın ilk konusu insan ve insanın yaratılışı. Bu insanın yaratılışı üzerinde düşünmek bir şey değil. Yani bir hobi değil. Evet. Yani düşünseniz de olur, düşünmeseniz de olur türünden böyle bir konu değil. Evet. Yani krema bir uğraşı değil, ekstra Hayır, bir uğraşı değil. Bu bir görev. Nerede görev? Bilmiyorum bu programların ömrü yeter mi ama mesela Tarık suresi bize bunu bir emir olarak öğretir. Surenin insanın hılkati üzerine düşünmeyi bir emir olarak öğretir. Tarık suresi. Tarık suresinin 5. 6. 7. ayetler. İfade şöyledir orada Esel billah. Felyanzuril insanu mimme hulik. Felyanzuril insanu. İnsan nazar etsin, baksın, incelesin. Mimme hulika. Nereden yaratıldığına bir baksın. Demek ki bu emir olduğuna göre biz bunu yani yapmasak da olur kabilinden bir görev geçiştirilebilir bir görev olarak tanımlayamayız. Evet. Evet. Bakın Yusuf kardeşim şurada bir ayeti kerimeyi hatırlatayım kardeşlerime. Bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için. Bakın A'raf suresinde 185. ayet. A'raf suresi. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Evelem yanzuru fi melekutis semavati vel ard. Bu insanlar göklerin yerin melekutu hakkında hiç kafa yormazlar mı? Hiç bakmıyorlar mı bu iş nasıl oluyor? Ve ayrıca ma halakallahu min şeyin. Allah'ın yarattığı ne varsa hepsinin yaratılışını incelemek gibi bir yükümlülüğümüz var bizim. Evet. Bu bir hobi meselesi. Hobi meselesi değil. Vazifeyi asliye. Evet. Eski tabir. Kainat kitabına göndermeler yapar Kur'an-ı Kerim. Mesela Abese suresinde kainat kitabının başka bir ailesini önümüze getirir. Buyurur ki Estağfirullah. Felyanzuril insanu ila ta'ami. Abese suresinin 24. ayeti. İnsan yediği şeylere bir baksın. Tabii yemeklerine ta'ami. Nereden geldi bu? Nasıl oldu? Yani hiçbir yemek öyle pişmiş gelmiyor. Bir takım evreleri var, dönüşümler var. Enna sababnel ma'a sabba, işte biz yağmuru böyle boca ettik, evet, yukarıdan evet. Aşağıya thümme şakaknel arda şakka, sonra toprağı yardık. Fe enbetna fiha habben, oradan işte taneler, üzümler, işte yeşillikler, şunlar bunlar çıkarttık. Ve fakiyeten ve ebba, hem meyveler, meralar, çayırlar meydana getirdik. Niçin? Meta'an leküm ve li enamiküm. Sizin ve hayvanlarınızın geçimliği ortaya çıksın diye. Yani Kur'an-ı Kerim bir ziraat fakültesi emreder esasında. Tabii. Kur'an-ı Kerim bir astronomi emreder. Yani insanın yaratılışıyla ilgili işte Tarık suresinde de bir pek çok ayette var. Bize bir embriyoloji ilmi emreder. Bunlar bir lüks değil. Bunlar bir zorunluluk olarak bir asli emir. Görevimiz. İşte bunun işte bakın daha indirilmiş ilk indirilen ikinci ayet bu. Tabii ifade ettiğiniz gibi bu alak kelimesi üzerinde bir takım tefsir çeşitlilikleri var. Evet. Epeyce. Ya, epeyce var. Şuradan kaynaklanıyor bence. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de böyle bilimsel dünya ile alakalı bir takım mesajlar çıkartmaya gayret edince bazı kardeşlerimiz diyorlar ki ya kardeşim Kur'an-ı Kerim'de yani indirildiği dönem itibariyle düşünün bu kitabın ilk muhatapları işte 610 ile 632 yılları arasında o 22 yıllık dönemde yaşayan Mekkeli, Medineli Müslümanlar. Yani bunlar şimdi bu sizin anlattığınız şeyleri anlıyorlar mıydı yani mesela daha da bir üst perdeden bir soru soruyorlar. Şimdi mesela bu senin söylediğini Hazreti Peygamber anlamış mıydı diye işte evet. Böyle işi bir defa önünü kesecek. Bir soru soruyla tabii. Bizi yüz yüze getiriyorlar. Tabii soru sormaya mani bir durum yok. Tabii insanlar soru sorabilirler ama şimdi diyelim ki varsayalım ki cevabımız şöyle olsun. Evet bu sorular bu anlattıklarımız mesela alak kelimesine ben embriyo diyorum. Bunun embriyo anlamına geldiğini peygamberimiz diyelim ki bilmiyordu. Bu onun için bir eksiklik mi? Yani bilinebilir bir şeydi de mi bilmiyordu peygamberimiz? Yani şimdi peygamberimiz uçağı biliyor muydu? Evet. Yani peygamberimiz şimdi yani mikrobun ne olduğunu biliyor muydu? Bu teknolojik imkanların nelerden meydana geleceğini biliyor muydu? Niye bilsin ki? Bu soru ona sorulmaz ki. Bu soruya da yazık, muhataba da yazık. Yani böyle soru olmaz. Evet. Buradan bir şey çıkmaz. Yani böyle bir butlağın üzerinden tabii bir şeyler ispat etmenin bir anlamı yok. Evet. Eğer öyle olsaydı, yani yanlış kıyas üzerinden bir fikre varmaya çalışmanın manası evet, yok. Yani olmaz. Lüzumsuz yani bir şey. Bu soru değil yani. Buradan bir şey çıkmaz. Haklı bir şey değil. Bunun sonucunda bizi bir adım öteye doğru götürebilecek bir aşama değil. Aynı zamanda düşüncenin önünü kesen de bir tavır, bir şey var. Yani Hazreti Peygamber bunları düşünmüyorsa sen niye düşünüyorsun kardeşim? Diyecek. Diye zihni ta o dönemin bilgi düzeyine. Tabii onu bana diyemez ama. Diyemez. İndirgemeye çalışan gizli bir tavır var. Tehlikeli tabii bir tavır. Bana dediği yani zaman ben derim ki niye deveye binip yolculuk yapmıyorsun da arabayla gidiyorsun yani. O olmaz. Yani. Ama doğru cevaplamak durumunda olduğumuz bir meseleyle karşı karşıyayız. İnsanın yaratılışı meselesini bilmek. Eğer zannedildiği gibi veya hesap edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de mesela bu yoruma konu edindiğimiz türden mesajlar olmasaydı o zaman birilerinin ekmeğine yağ sürmüş olacaktık. Yani ne olacaktık? Kur'an-ı Kerim 22 yıllık Arap tarihinin Mekke'si ve Medine'sinin fotoğrafını çeken o fotoğraftan ibaret bir kitap haline alacak. Belli bir tarihin ve coğrafyanın mahkumu olacaktı gelecekti. Ve tarihsel bir metin olacaktı. Bundan memnun muyuz? Yani. Böyle bir kitap neyiyle canlılık ortaya koyacaktı? Hani asırlara hükmeden bir kitap olacaktı bu? Hani her zamanın anlayışıyla yeniden anlaşılması gereken bir kitabımız vardı? Ya. Kur'an-ı Kerim seçtiği kelimeler ve ortaya koyduğu mantık itibariyle her çağın insanına gerçekten hitap edecek bir metin olarak dizayn edilmiştir. Buradan hareketle şimdi şunu da söylemeyelim. Her türlü bir bilimsel gerçeklik diyelim. Diyor ki bu Kur'an'da vardı. Yani biz şimdi bu anlamda yani şimdi yani böyle gezici kamerayı Kur'an'da bulamayız. Yani, yani Kur'an'ı bir bilim kitabı gibi yapmanın da bir anlamı yok. Manası yok. Ya da sürekli Kur'an'ı bilimin desteğine muhtaç gibi görmenin, göstermenin de manası tabii yok. Tabii hiç öyle bir şey yok. Bu da bir sakat bir anlayış. Tabii bizim bilim bir değişken bir şeydir. Yok. Yarın değişir. Ondan sonra embriyo değil de başka bir şey çıkabilir. Ona yani, mahkum kılarsak ona mahkum olur. Kılmak durumunda değiliz. Değil. Ancak kelimenin anlam dünyasında bugün insanoğlunun ulaştığı ve bilimsel gerçeklik anlamında teori olarak değil. Teorilerden söz etmiyoruz. İddialardan ispat söz etmiyoruz. İspat manasına söylüyoruz. İspat edilmiş bir gerçeklikle Kur'an metninin herhangi bir tarafını buluşturmak gibi bir imkanımız varsa bunu kullanmanın Kur'an'a bir zararı yok. Tek anlam budur derseniz yanlış. O zaman dayatma olur ve donar Allah'ın kitabının mesajı. Çok anlamlılık vardır. Anlamlardan tarihi benim anladığım akış budur. Tarihi içerisinde bu anlamlardan herhangi birini insanlar o gün için kullanabilirler. Bu Kur'an'ın canlılığının bir göstergesi olur. Ama tek anlam budur deyip dayatırsanız olmaz. Olmaz. İşte bunun en güzel örneklerinden biri bu ayettir. Alak kelimesine kalkar da tek anlam mesela embriyodur derseniz kalkar biri size der ki yani insan embriyodan yaratıldı, hayvanlar da embriyodan yaratıldı. Evet. Ne oldu şimdi? Hadi bakalım. Yani asıl insanın yaratıldığı şeyi başka hayvanların yaratıldığı şeyle özdeşleştirmek gibi bir yanlış söz konusu olabilir. Bu defa kalkar adam der ki işte insanın atası işte evet, hayvandı şimdi maymundu diyebilir. Varır oraya götürür işi. Tabii. Tek anlam budur dediğiniz zaman sıkıntı çıkar. Mesela kalkar biri diyebilir ki alak kelimesi alaka kelimesinin çoğuludur. Evet. O zaman insanoğlu çeşitli embriyolardan yaratıldı gibi bir mana söz konusu olabilir. Bunu açıklamakta büyük sıkıntı meydana gelebilir. Ama bu sıkıntılar var diye alak kelimesinin sahip olduğu anlamların hiçbirini görmemize gerek yoktur gibi bir donuk bakışa da mecbur lüzum ve mahkum değiliz. Eyvallah. Aynen. Şimdi alak kelimesinin anlamlarından biri mesela böyle sülük gibi yapışkan şey demek yani. Yapışkan. Yapışkan. tutunmuş. Asılı duran, asılı duran muallakta şey. Duran değil mi? Muallaka, evet. Muallaka. Efendim, muallak duran şey demek, yani sallantıda asılı duran şey. Hatta bunun böyle karnından beslenen kurtçuk gibi anlamı da var. Kelimenin kendi yapısında, anlam dünyasında bu manalar var. Bu maddi anlamda insanın nereden yaratıldığı sorusunu cevaplamada ifadelerden biri. Hoş neticede insanın yaratılışının nesnel olarak, madde olarak nereden yaratıldığı sorusunun tek cevabı bu değil. Değil. Kur'an'da bu anlamda çok çok fazla ayetler var. Öyle birkaç tane falan değil. Sevgili hocam, sizin referanslarınızı hani bildiğim için bu Alak suresinin başka formları geçiyor mu? Hiç hatırınızda var mı? Hani alaka şeklinde geçen, yine insana atıfla. Tabii, tabii. Başka noktalarda var, var mı? Var. Elbette, olmaz mı? Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'in insanın yaratılışı bağlamında evet, iki farklı bilgi verdiğini biliyorum. Hı. Şimdi oraya başlamadan tamam, bir şey daha söyleyeyim. Ondan de sonra. Çünkü o kalırsa ayıp olacak. Ayıp olacak. Diyecekler tamam ki, yani o zaman bu anlattığın gibi bunu peygamberimiz anlamadı, sahabiler böyle anlamadı, onlar yoksa bu ayeti anlamadan mı geçiştirdiler diyebilirler. Bu soruyla karşılaşmak istemiyorum. Lütfen. Alak kelimesinin bir anlamı da alakadır, ilgidir, şefkattir, sevgidir. Hmm. Allah-u Teala sevgisinden dolayı insanı sevdiği bir varlık olarak, sevgisinin bir nişanesi olarak, hani bir anlamda rahmetinin bir tecellisi olarak, alakanın konusu olarak insanı yaratmıştır. Buna böyle bir alaka anlamı verilirse, eski alimlerimizin bu ayeti böyle anlamasında hiçbir sorun olmadığını, onun da doğru bir tefsir olduğunu, haklarını teslim etme bağlamında ifade etmiş oluruz. Eyvallah. Yani onlar bunu böyle anladılar, bu yanlıştır demek değil. Hatta bugünkü alimlerden de tabii bunu böyle tercih edenler vardır. Başım gözüm üstüne. Amin. Hiç tereddüdüm yok. O da doğrudur. Evet. Çok anlamlılık esassa böyle olacak. Evet, böyle de olur. Yani tabii, o tercih edilebilir. Ama ben bunun bir maddi şeyden yaratılmışlık anlamına geldiğini düşünüyorum. Hmm. Maddi tarafı vurguladığını düşünüyorsunuz siz. Çünkü o Tarık suresinde Estağfirullah felyanzuril insanu min ma, o min ma idi o. Hmm. Min ma, Arapçada bu soru edatlarının başına böyle harfi cer gelirse geldiği ma zaman me olur. Evet. İşte amme gibi, mimme gibi, bime gibi. Min ma, hangi şeyden? Şeyden dediği için maddi bir atıf, evet, olduğunu maddi düşünüyorum. Bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu kalakal insane minak bir anlamda felyanzuril insanu mimme hulik ayetinin de bence bir cevabı yani. Hı. O sorunun cevaplarından biri bu. Tek cevap bu değil. Bir tanesi bu. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'in insanın yaratılışıyla alakalı iki farklı bilgi verdiğini düşünüyorum. Bunlardan biri insanın elementer yapısıyla alakalı bilgiler. Evet. Yani canlı olmadan önceki, evet, bir süreç. Bir de embriyolojik olarak, biyolojik olarak, canlı bir varlık olarak yaratılış sürecinden söz eden ayetler var. Hmm. Hemen işin en başında şunu söyleyelim. Aman bir yanlış anlamaya fırsat verilmemiş olsun. Kur'an-ı Kerim'de biyolojik yaratılıştan da, embriyolojik yaratılıştan ya da elementer geçmişle alakalı süreçten söz etmemize bakarak, yani yaratılışta bir evrim teorisi gerçekliği varmış gibi aman böyle bir algı, böyle bir çıkarım yapmanın da manası hiçbir anlamı yok. Niçin yok? Daha en baştan Kur'an'la bunun önünü bir keselim. Sonra söyleyeceklerimizi söyleyelim. Çünkü bazen söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor Yusuf Bey. Evet. Bana geri dönüşlerde, hele televizyonda hocam açtığı yerden dinleyince yanlış anlaşılıyor. Yanlış, bir ara Resul ve Nebi kelimeleri üzerinde durmuştuk. Evet, evet. Hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum. Mesela oradan bana biri geri döndü, dedi ki işte hocam, yani işte Resul ve Nebi meselesini açıklarken işte böyle tabuları yıktınız. İşte tabii ki aslında demek istediğiniz nübüvvet bitmiştir ama risalet devam ediyor falan. Ne ilgisi var kardeşim, dedim. Ben nübüvvet bitti, bittiyse risalet de otomatik bitti. O anlamı vereyim diye Resul ile Nebi arasında fark yoktur dedim. Ama insanlar demek istediği gibi algılıyorlar. Hocam, daha önce kafalarındaki kalıplara göre algılar. Şimdi o konuda tartışmalar var ya, Resul, Nebi, o evet. Tartışmaları sizin konuşmalarınıza giydiriyor. Aynen öyle. Yani kafasındakini giydiriyor ya o. Aynen öyle ve bu beni rahatsız ediyor. Böyle yanlış bir anlama. Tartışmalar eksenli bir algılama var. Biraz klasik ilimlerle uğraşanlar, böyle eski akaid kitaplarını falan okuyanlar, hani problematik düzeyde. Hı-hı. Şimdi siz Resul Nebi dediniz, otomatik olarak o tartışma aklına geliyor. O tartışma, bakalım hoca ne diyecek diyor. Şimdi Resul Nebi kabul ediyorum etmiyorum falan. Halbuki siz başka bir şey söylüyorsunuz. Tabii, hep başka bir şey diyorum. Kafasındakini oraya giydiriyor. Maalesef. Evet. İşte bir yanlış anlamaya yol açmayalım. İnsanın yaratılış sürecinden söz edildiğini söylememizin amacı, bunun bir evrim çağrısı değildir. Bir tekamül söz konusudur, bir süreç söz konusudur. Bunun önünü Kur'an o evrim anlamında kesiyor. Diyor ki Hicr suresine, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ Biz insanı yarattık. مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ İşte onu birazdan söyleyeceğim. Çamurun bir başka evresinden. Hmm. Bakın, çamur halindekine de Allah insan diyor. O da insan. O başka bir şey değil. Hmm. Hicr suresinin 26. ayeti. Surenin 28. ayetinde buyuruyor ki İz gâle rabbuke lil melâkete inni hâlikun beşeren min salsâlin min hameyin mesnûn. İşte gene o çamur türü şeyden bir beşer yaratacağım. O anda da yaratılan şeyin adı insan, onun adı beşer. Beşer. Yani arada yok bilmem hurma motifi var, yok bilmem maymun motifi var. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İlk yaratıldığında yaratılacak şeyin adı belli. Yani o çamur kıvamındaki elementer yapı dahi beşeriyete dahildir. Evet, aynen öyle. O beşeriyet, da bir beşerdir. Beşeriyet harici bir şey değildir. İnsanın mahiyetini anlamada bu da mühim. Evet, aynen çok öyle. Mühim. Çok önemli. Şimdi buradan işte bir karışıyor iş. Şimdi bir tekamülden söz edince adam diyor ki, ha bak, evrimi işaret ediyor. Etmiyor. Evrimi işaret etmiyor bu. Bu o halde de, o elementer yapıda da, o biyolojik yapıda da onun adı insan. Çok güzel. Başka bir adı yok onun yani. Burası, burayı görmeden konuştuğumuz zaman şöyle cımbızlama yapıyor. Tabii. Hiç kastetmediğiniz şeyi sonuç olarak insanlara lanse ediyor. Bu doğru bir okuma biçimi o değil. O da beşeriyetin bir kısmı. Nakisas. Evet. Evet. Sa'd suresinde de buna benzer bir ifade var. O ayeti de söyleyeyim. 71. ayeti, yaratılan şeyin, yaratılacak olan şeyin daha yaratılmadan önce adı insan, beşer yani. İz gâle rabbuke lil melâketi inni hâlikum beşeren min tînin. Beşer. Bir sözünü edeceğimiz süreçler, sakın ha yanlış anlaşılmasın, başka canlıları da aracı olarak, efendim geçiş varlıkları olarak kabul ettiğimiz sonucunu asla ve kata kimse çıkartmasın. Böyle bir söylememiz hiçbir şekilde yok. Çünkü Kur'an bunun önünü kesiyor. Hocam, yeri geldiği için sizi de biraz nefeslendireyim. Buyurun. Beşerle insan arasında, hani burada da farklı tabirler geçtiği için. Evet. Bu anlamda da bir tekamül farkı yok mu? Vardır. Vardır. Yani insanın bilinçlenmesi, daha bir bilgili, donanımlı hale getirilmesi, hatta ben ona vahiy ile buluşturulması anlamında o aşamanın artık insan diye yani evet. Anlamlandırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum ama neticede o beşer denen şey de insandır. Mesela biraz bilinçten kaynaklanan, bilgiden kaynaklanan bir derece vahiyle, farkı var. Ama mahiyet farkı yok anlamında. Beşer olarak, beden olarak, fizyolojik olarak herhangi bir fark yok. Fark yok. Algıda. Algının seviyesinde. Yani çocuk da bir insandır, delikanlı da bir insandır. Tabii. Ama ne çocukken ne delikanlıyken kimseye peygamberlik vermiyor Allah-u Teala. 40 yaşında veriyor peygamberliği. Bu bir tekamülün ifadesidir. Bedensel bir dönüşümün ifadesi değil. Eyvallah. Dolayısıyla beşer de insana dahildir ama insanın biraz daha az şuurlu haline belki denebilir. Tekabül eder. Aynen öyle. Evet. Denebilir yani. Gayet güzel. Et kemik kısmı yani evet, diyelim. Evet. Şimdi bunu söyledim. Vakit ne kadar var? Biraz daha var hocam. Şey yapacağım. Yani iki farklı şey mutlaka anlatmak istiyorum. Lütfen. Bir. Vaktimiz var. Bir süreç kısmı var bu işin diyorum. Nereden biliyorum bunu? İnsan suresinin birinci ayet. Hı. Aynen metni şöyle. Estağfirullah. Hel etâ alel insâni hînüm mineddehri. İnsanın üzerinden o devasa zaman kavramından bir başı sonu belli. Dehir, başı sonu belli olmayan zamandır. Demektir. Heyin, başı sonu belli olan zaman kesiti demektir. O devasa kavramın belli bir bölümünden insanın üzerinde geçti ki, lem yekün şeyen mezkura, insan hatırlanabilir bir şey değildi. Yani insandır diyebileceğiniz bir hali yoktu ama potansiyel olarak vardı. İnsanın üzerinden böyle uzun bir zaman geçti. Allah Allah. Yani öyle zannedildiği gibi melekler çamurdan böyle bir heykelimsi bir şey yaptı da Allah-u Teala da hemen ona üfledi filan. Öyle bir şey. Ona müsait değil bu kitabın yapısı. Bakın uzun bir süreçten söz ediyor. İnsan suresi 1. ayette. Sonra hani karşılaştırmalı okumalar yapacağız. Tabii. Derdimiz budur. Tabii. Öyle bir ayetle yetinmeyeceğiz. Metni kendi içinde birbiriyle de okuyacağız. Evet. Nuh suresinin bakın buyuruyor Yüce Allah 14. ayeti Estağfirullah. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا Allah sizi aşama aşama yarattı. Aşama aşama bir süreçten. Oradaki etvara aşama aşama. Dönem dönem. Sonra mesela Hac suresinin 5. ayetinde var. Mümin suresi 67'de var. Müminun suresi 12-14'te var. Efendim Fatır suresi 11'de var. Hani sizi topraktan yarattı, sonra işte çamurdan yarattı, işte sonra zigottan, nutfeden böyle sonra ifadeler var. Bedensel yani biyolojik yapıya gelmeden önce insanın elementer anlamda topraktaki halinin de bir süreç geçirdiğini bize öğretiyor. Farklı aşamalardan geçtiğini söylüyor. Şimdi mesela bu süreçlerle ilgili en güzel ifadelerden biri Secde suresinin 7. ayeti. Orada diyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Allah her şeyin yaratılışını en güzel şekilde şekillendirmiştir. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ تِينٍ İnsanın yaratılışına da çamurdan başladı diyor Allah-u Teala. Demek ki başladı. Çamurdan başladı. Bir başlangıç varsa bir süreç var demektir. Bu sürecin olduğuna dair demin okuduğum ayetlerin her birinde detay var ama meseleyi bu süreç kısmını ifade eden ayetleri elementer düzeydeki varlığımızla ilgili Kur'an'ın haber verdiğini söyleyelim. Peki hangi ayet, hangi süreçler var? Şimdi onları söylüyor. Lütfen. Elementer olarak. Bir, su. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hayyin. Enbiya suresinin 30. ayet. Her canlı şey sudan yaratılmıştır. Bir su. İki, halakahu min turabin. Allah insanoğlunu topraktan yarattı. İkinci aşama toprak. Su, toprak. Toprak. Üç, biraz önce okuduğum ayet, başka ayetlerde de var. Secde suresi. Bede'e halkal insani min tînin. Allah insanoğlunu çamurdan yarattı. Hmm. Üçüncü aşama. Çamur. Çamur. Dördüncü aşama, yapışkan çamur. Tîni lazib diyor onu Allah-u Teala. Hmm. Saffat suresinde. İnna halaknâhu min tînin lazibin. Yapışkan çamurdan yarattı. Bu dört. Bu dört. Beş. Kupkuru çamur. Heme-i mesnûn. Kupkuru çamur. Beş. Böyle özlü kara balçık. Salsal. Salsal. Altı. Ha, altı. Yedi. Pişmiş çamur. Kelfakhar diyor ona. Hmm. Fakhar gibi salsaldan yarattı. Allah Allah. Pişmiş çamur. Yedinci aşama. Yedi tane aşama var. Su, toprak, çamur, yapışkan çamur, kuru çamur, özlü kara balçık ve pişmiş çamur. Bunlar bir süreç. Toprakta. Ondan bir ilk cana, ilk canlıya geçiş. Hmm. Ona nefsi vahide diyor. Nefsi vahide. Nefsi vahide. Tek nefis. Tek canlı. Evet. Nefis kelimesinin kullanılması çok nefis. Niçin? Çünkü nefis demek aslında nefes alacak şekilde programlanmış varlık demektir esasen. Ha. Nefis. Nefis kelimesi, nefs işte can. Anlamını verdiğimiz bir kelimedir. O itibarla nefsi vahide ilk can. Yani elementer yapıdan biyolojik yapıya geçişteki can o hücre kelimesiyle ifade ediliyor. Gene şeyde geçiyor ki Nuh suresinde Vallahu embeteküm minel ardı nebate 17. ayeti Nuh suresinde Allah sizi topraktan bitki olarak bitirdi. Hmm. Yani bizim hepimizin bir bitki geçmişimiz var. Yani bu hücreler bu hücre halini almadan topraktaydık biz. Mineraller, besin maddeleri şu bu şekilde vardık ama. Evet, nebati bir tarafımız zaten var. Var. Nuh suresi 17. ayet bunu açıkça söylüyor. Allahu embeteküm minel ardı nebata. Evet hocam. Biz topraktan bitki olarak yaratıldık. Şimdi o ilk can nefsi vahideden sonra Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ana rahminde insanoğlunun çeşitli evrelerini yaratıyor. Bunun evreler halinde ana rahminde gerçekleştiğini ifade eden ayet Zümer suresinin 6. ayeti. Buyuruyor Yüce Allah. Yahlukukum fi butun ummahatikum. Sizi Allah annelerinizin karınlarında yaratıyor. Nasıl? Halkan min ba'di halqin. Yaratılıştan sonra bir başka yaratılış şekline dönüştürerek. Aşama aşama. Hani elementer süreçte nasıl aşama aşama yaratılış varsa biyolojik, embriyolojik yapımızda da böyle bir aşama aşama. Tavırdan tavıra geçiş var. Evet. O tavırdan tavıra ifadesini elementer geçmişimizle ilgili de kullanabiliriz. Biyolojik geçmişimizle ilgili süreçle ilgili de kullanabiliriz. Ama daha doğru bilgi halkan min ba'di halkin demek. Yaratılıştan sonra yaratılışa geçerek. Nedir bu yaratılıştan sonra yaratılış? Bir, nutfe. İlk yaratıldığımız şey nutfe. Evet. Kur'an'da bunun bir sürü ayet örneği var. Nutfeye biz bugünkü bilimsel anlamıyla zigot diyoruz. Evet. Ama bu nutfe böyle herhangi bir nutfe değil. İnsan suresinin 2. ayetine bu nutfenin niteliğini veriyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki İnna halaknel insane min nutfetin emşacin. Döllenmiş nutfe. Döllenmiş yumurta. Bu şu demek. Erkekten 23 kromozom, kadından 23 kromozom, 46 kromozomlu bir zigot. 46. Bunun adı nutfe. Nutfeden sonraki aşama alaka. Alakadan sonraki aşama mudra. Mudra. Mudradan sonraki izam. İzamdan sonraki lahm. Lahm. Anlamlarını söyleyelim. Et gibi. Efendim, embriyo, ana rahmine yapışkan hali. Sonra bir çiğnem et, mudra. Sonra onun kemiğe dönüşmesi, lahm, izam. Sonra fekesevnel izame lahma. Sonra da biz o izamı, kemiği etle, kasla bürüdük. Bürüdük. İnsan suresinin 12, 13, 14. ayetleri bunları anlatıyor. Hac suresinin 5. ayetinde de bu anlamda detaylı bilgi var. O insan Müminun suresinde diyor ki فَكَسَوْنَا اِزَامُ سُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ. Sonra insanoğluna biz onu bir bambaşka bir yaratılış yaptık. Yani o embriyolojik geçmişine baktığınız zaman o insana benzemiyor. Yani bir çiğnem eti insana kim benzetecek? Yani. Bir zigotu kim insana benzetecek? Ama yaratılış süreç geçtikten sonra Allah-u Teala onu bambaşka bir yaratılış olarak ifade ediyor. Muhtemeldir ki bu ve nefektu fihi min ruhi ifadesinin devrede oluşudur. İnsana ruhun üflenmesidir. Üfledim. Böylece elementer geçmişimizde nasıl 7 aşama varsa biyolojik halimizin tam insan şekline dönüşümünde de belli ki birbirini tamamlayan 7 aşama vardır. Elementer ve biyolojik geçmişimiz süreç anlamında Kur'an iki farklı süreçle bizim varlık alemine geldiğimizi ifade ediyor. Böylece bir tekamülden söz edebiliriz ama başta ifade ettiğim gibi bu asla evrim değildir. Çünkü daha ilk anda adı insan ve beşerdir. Evet. Dolayısıyla bu sürece Kur'an'ın işaret etmekte olduğunu bu vesileyle biraz hızlı anlattım ama evet. Kur'an'ın böyle bir anlatım metodu dallandırarak, budaklandırarak orada alak dediği şeyin başka aşamalarının da Kur'an'da dillendirildiğini bu vesileyle kardeşlerimize söylemiş olalım. Hocam belli ki daha bu konuda söyleyeceklerimiz de var. Ruhun üflenmesiyle beraber oluşan belki aşamalardan da bahsetmek gerekebilecek. Bir sonraki programımızda İnşallah geri kalan kısmını diğer ayet-i kerimelerle de irtibatlandırarak devam edeceğiz. Alak suresinin 2. ayet üzerinde bugün yoğunlaşmış olduk. Evet. Ondan sonra inşallah bu yoğunluğumuz devam edecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili dostlar, artık huzurdan müsaade istiyoruz. Biraz böyle seri bir şekilde hocam kendisine söylediği gibi anlattı. İnşallah bunları gerekirse arşivden dinleyerek Hilal TV .net adresinde video arşivi var. Orada okuduğum bu programının arşivinden dinleyerek de tekrar tekrar hazım çalışması yapmak mümkündür diyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Müzik